Evet, Açık Radyo'dayız, Açık Dergi devam ediyor. Şimdi Berlin'e kulak vereceğiz. Evet. Orada Rimini Protokol'den bahsetmiştik programın başında da. Farklı formlarla haşır neşir olmuş bir tiyatro ekibi. Gözde Kazaz onlarla bir röportaj yaptı. Bu kalabalık kolektifin üyesi Stefan Kayegi'yi dinliyor olacağız. Bizi Rimini Protokolü'nün yeni form arayışlarından, tiyatroda gerçeklik algısından bahsedecek. Ve bu vesileyle yeni Situation Rooms adlı performanslarında konuşuyor olacağız. Ayrıca Remote Berlin'de yeni projelerinden bir tanesi. Stefan Kayegi, hello again. Stefan Kayegi, merhaba. Rimini Protokolü ile başlayalım isterseniz. Berlin dışında Almanya'nın da farklı şehirlerinde ve farklı ülkelerde performanslar gösteriyorsunuz. Ne tür bir kolektifsiniz? Bize biraz bundan bahsedersen seviniz, biraz açarsan kolektifinizi ve programın içeriğini. Well, we actually have an office just across the canal from here. Aslında burada tam kanalın karşısında bir ofisimiz var. Biz iki kişinin çalıştığı bir kolektifiz diyebilirim. Yani yönetim işleri yapan iki kişi. Berlin performansların alt çalışmasını yaptığımız yer oluyor çoğunlukla. Bu iki kişi ve artı bir de partnerlerimiz var ki buna uluslararası düzeyde. Tiyatro denilen türü yaptığımız fikrindeyiz. En temelde o ama çeşitli formlarda kullanıyoruz tabii ki. Often projects take on very different forms, so we just premiered a project in Bochum where we tried to understand weapon traffic. Son oyunun premieri yakın bir zamanda oldu. Silah ticaretini anlamaya çalıştığımız oyundan bahsediyorum. Dünyanın farklı yerlerinden 20 kişiyi bir araya getirdik bu oyun için. Bunlar hayatlarının bir bölümünde silahlarla işi olmuş insanlar kısaca. Şimdi video yerleştirmesi de denebilir buna. Çünkü bir müzede de sergiledik bunu ama tiyatro demeyi ben daha çok tercih ederim. Çünkü işin içinde rol yapmak da var. Talking about the city rooms or situation rooms, değil mi bu bahsettiğin rooms, proje? Evet, evet, evet. Performansın ismi bu. Obama'nın Bin Laden'in ölümünü izlediği odanın ismi aslında Situation Room. Adı da oradan alıyor haliyle. Dünyanın kontrolünü tek bir odadan sağlayabileceğini düşünen bir mantığa işaret ediyor bu oyun. Biz de bunun pek mümkün olmadığını söylüyoruz aslında içinde. Dünyayı anlamak için pek çok odaya bakmak gerek. 15 oda inşa ettik ve silah endüstrisi için önemli odalar bunlar. Dünyanın farklı yerlerindeki bu odalarda fiziki olarak aslında birbirine çok çok yakınlar. Yani 90 dakikalık performans süresince Abu Dhabi'den İsviçre'ye, oradan Rusya'ya, Meksika ve Kongo'ya geçip silahların gerekliliği ya da fazlalığı ile ilgili pek çok farklı perspektif ve düşünceyi dinleyebiliyorsunuz. Yeni ve farklı formlardan bahsettin aslında. Bir örneği de bahsettiğim bu performanstı. Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz acaba? Mesela İstanbul'da bir performansınızı izlemiştim ben. Atık toplayıcılığıyla ilgili bir oyundu bu. Belki belgesel tiyatroda denebilir. Anladığım kadarıyla farklı isimleri var bu işin. Yani ama bir yandan da önemli olan etkenlerden biri gerçek ve oyun arasındaki çizginin çok net olmaması. Doğru mu anlıyorum acaba? Gerçekliğin böyle işgaliyle ilgili bize neler anlatabilirsin? Getting more and more vague in your pieces. So, are you agree with this? So, what can you say about this, you know, reality invention thing of the Rimini Protocol? Well, I guess reality is a complex construct. Philosophers struggle to define it. Gerçeklikten başlayalım. Sanırım yani gerçeklik karmaşık bir yapı. Filozoflar da bunu tanımlamaya çalıştılar ve bize ait bir yapı olduğunu, sahip olduğumuz farklı algılardan yola çıkarak oluşturduğumuz bir şey olduğunu söylediler. Yani mesela reality TV diye bir şey var, bir tür var mesela. Gerçek hayatı kadraja aldığını söylüyor ama aslında tamamen kurmaca. O reality show'larda izlediğimiz her temsil çok sahte ve tabii ki çok sıkıcı. Ve söylediği pek bir şey de yok. Yani onlara gerçeklik diyemeyiz mesela. I guess in our shows people like those garbage collectors that you saw in Garaj Istanbul. Sanırım bizim oyunlarımızda mesela atık toplayıcılarla olan oyun Garaj'da da sahnelenmişti. Oynayanların hepsinin söyleyecekleri var. Oyuncu değiller. Başka birini taklit etmek üzere eğitim almadılar. Ve ilginç hayatları var ve bunu aktarmak istiyorlar ve seyirciye aktarıyorlar. If that's the pure reality or not is hard to judge because when you're şimdi saf gerçeklik bu mu değil mi kararını vermek zor. Sen benimle söyleşi yaparken de söylediğim şeyleri başka bir kaynaktan filan kontrol etmiyorsun mesela şu anda. Benzer bir şekilde biz de çalıştığımız insanlara güveniyoruz. Çünkü yalan söylemeleri için bir neden yok diye düşünüyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki tiyatro oyununun ölmüş gitmiş bir yazar tarafından ya da oyun sırasında olmayan bir yazar tarafından değil de tiyatro alanının dışındaki hikayelerden ya da prova odalarının dışında olduğuna inanıyoruz. To people who stage texts of people that are often already long time dead or written by people who are not there in the moment of the show, we believe theater can be something that really retreats. Tiyatrocular prova alanlarının karanlığında ve sessizliğinde yaratıcı olacaklarına inandılar. Benim ilk işim gazetecilikti ve hala dışarıda iyi ve ilginç hikayeler olduğunu inanıyorum. Aynı zamanda eğlendirecek hikayeler bunlar. And you know, my first job was a journalist, and I still believe that there are interesting stories out there that need to be told and that could be interesting to also an audience that somehow in its essence comes for entertainment. Can you say it's generally a Jim Wood Berlin isimli performansa geçelim istersen. Bu senin fikrindi. Kamusal alanı sesle işgali demiştin bunun için, bunun tanımını yaparken. Katılımcılar kulaklıkla senin belirlediğin bir parkuru dolaşıyor. Bu nasıl? Bu projeden biraz bahsedersen sevinirim. İlginç görünüyor çünkü. Well, some people have described Remote Berlin to be a flash mob. Others have described it to be a game. Others have said. Bazıları Remote Berlin'i flash mob olarak değerlendirdi. Bazıları oyun dedi. Bazıları sesli tur dedi. Bazıları da mesela interaktif hazine hava filan diyor. Ben yine de bir tür tiyatro olduğunu iddia edebilirim. Çünkü 50 kişiyi dışarıya sokağa çıkarıyoruz ama gene de seyirci var. Seyirci olduğunun da farkındayız. Then starting to interact, but you're basically i̇şte, looking at the world. İşte etkileşim başlıyor. İnsanlara bakıyorsun filan. Şimdi temelde ses tasarımı ve sözlü kayıtlardan oluşturulan bir dünya deneyimliyorsun. Performansta etkileşime girmen, senkronize olman için zorlanıyorsun adeta. Başkalarını görmen, bakman, onlara güvenmen ya da güvenmemen söz konusu oluyor. Interact with the others, look at the others, trust or distrust the others, and especially trust or distrust the voice that is guiding you, because the voice is a synthetic voice. Kulağında bir ses var zaten kulaklıkta ve bu sese güvenmen gerekiyor. Yönlendirici bir takım kayıtlar, yani bir kadın var, o kadın sesi seni yönlendiriyor, sentetik bir ses. 3400 saatlik bir kadın sesi kaydından ortaya çıkmış bir özel bir kayıt bu. Ve ona da güvenmen gerekiyor seni nereye yönlendirdiği konusunda. Remote Berlin'in ilerlediği mevzulardan birisi de bu. 90 dakika boyunca bir makinenin verdiği komutlara güvenip onlara uymak mümkün mü? Sanırım oyun bu. Kendini grubun içinde bulmak, kamusal alanı dijital bir yöntemle ele geçirmek, çok özetleyerek söylemek gerekirse. Claiming public spaces often in a digitally or virtually organized way. Can I ask what pattern? Peki hangi rotayı seçtin? Bunu sorabilir miyim? Şehrin içinde bu ses performansını yapmak için ve neden orası? Well, choosing the locations in public space is hangi kamusal alanı ve hangi mahalleyi seçeceğim için pek çok seçerken pek çok faktör devredi. Çok uzun olmaması, çok kısa olmaması, toplu taşıma araçları kullanabileceğimiz bir alan olması ve mesela asansör, metro, yürüyen merdiven gibi makinelerle iletişime geçiliyor oyunda. Öyle bir yer bulduk mesela bu özel oyun için. Katılanları bir silah dükkanına götürüyoruz. Orada da ne zaman ateş edilip edilmeyeceğine bazen kendisi karar veren epey etkili bir makineyi, silahı görüyoruz. ATMs, in banks, we're using places like escalators, we're using elevators, we're using the metro, and we are taking the audience here in Berlin to a gun shop, where you can observe what a highly efficient machine that might soon be even intelligent in the sense that it decides itself when to shoot or not. As I understood, welcome to Remote Berlin. My name is Rachel. I sound a bit artificial. Sorry. I am not human, but I will try to be your friend. I'm programmed for you. I'm programmed so that you will always find your way. Let yourself be carried by the music. The others are doing it too. They join you and you flow onwards together. 0 degrees. Turn with the sound, slowly, like a security camera. 90 degrees. Scan your surroundings. 130 degrees. If you left your thoughts on my hard drive, I could talk to you after your death. Your ideas could live on. But this time without doubts, without pain, without the others. How I was organized in war. Chains of command replaced war. What would your role be in this war? They can only win in hordes. Who would you like to fight? Whom in your swarm would you sacrifice? Go! Faster. Some run ahead. But every placement counts. If you fall behind, you won't hear me anymore. Wow. As I understood, you gonna do. Anladığım kadarıyla bu işi başka şehirlerde de yapacaksınız. Mesela yakında São Paulo'da gerçekleşecek sanıyorum. Sen yılının bir kısmını orada ama şehre daha uzaktan bir mesafeye bakarak bunu yapacaksın. Bunu düşünürsek bu sence nasıl bir deneyim olacak? Yani São Paulo'dakini Berlin'e karşılaştıracak olursak. What kind of experience you gonna have, do you think, in São Paulo? Or maybe there will be another cities to do this? Well, still cities are quite different, although urban planners exchange. Evet, şehirler epey farklı. Şehir planlamacıları tüm dünyada fikir değiş tokuşunda bulunsa da tabii yerel pek çok farklılıklar olduğunu söyleyeyim. São Paulo dünyanın önemli büyük kentlerinden bir tanesi. Mega kentlerinden biri hatta. Bizim Berlin'de pek karşılaşmadığımız büyük trafik sıkışıklıkları var. Epey zayıf bir toplu taşıma sistemi olduğunu da söyleyeyim. Ve geniş bir helikopter var. Ülke yöneten ve São Paulo'da konuşlanmış süper zenginlerin limuzinleriyle trafikte beklemeye tahammülü olmadığı için böyle bir helikopter ağı olmuş mesela. Helikoptere binip nereye gidecekler söyle gidiyorlar. don't have the patience to wait in traffic jams with their limousines for getting from one place to another, so they just take the helicopter. There's a shopping mall where you can buy helicopters inside a normal shopping mall. Hatta bir tane alışveriş merkezi var, içinde helikopter mağazası var. Özel olarak sadece helikopter satan. Bununla birlikte şehrin biraz dışında da çok yoksul favelalar bulunmakta. Sosyal yönetim anlayışı bu iki kentte anlayacağınız çok farklı. Yani Berlin'de de yaşanılmayan geniş alanlar var. Tempelhof'la ilgili bir söyleşi yapmışsınız mesela. Orada kullanılmayan kocaman bir boş alan var. Bu Avrupa başkentlerinde çok görülen bir durum değil. Kira fiyatları halen diğer Avrupa başkentlerine göre daha ucuz mesela Berlin'de. O yüzden bütün sanatçılar da buraya geliyor. Vesaire. That's unseen in any other capital of Europe. You still have property prices that are far under the level of any other capital in Europe, which brings all the artists here. So it is a different city. The project can still be sort of adapted into these contexts within. Tabii projeler genellikle yani farklı bağlamlara adapte edilebilir. 2-3 haftada halledilir bu. Böyle söylenebilir. Tabii şehirden şehre değişir bu. Again in a different context, and that's it sort of have developed a lot of modular projects. Ben son dönemlerde epey modüler projeler ürettim. Sebebi de şu, yani sahne performansı yapıp da turneye çıktığın zaman o bahsettiğimiz kara kutunun prova ve sahne alanının dünyanın her yerinde aynı olduğunu varsayarak gerçekleştiriyorsun turneyi. Ki bu da şehirlerin bağlamlarını göz ardı etme manasına gelir. Social contexts are very different from city to city, but just because you know where to hang your lights, where your sound. Ama ışığını asacağın yeri bilirsen ya da ses sistemini nereye kuracağını bilirsen her şehirde aynı oyunu oynayabilirsin. Bu turne sirki konusunda şüphelerim oluşmaya başlamıştı. Bu yani hani iyi bir kurum olmak böyle bir şey mi diye düşünmüştüm. Ayrıca yani hani karbondioksit salını açısından da felaket. Karbon ayak izin büyüdükçe büyüyor. Otellere bir sürü para ödüyorsun, uçak biletleri vesaire. Mesela bir şehirden diğerine 20 kişilik bir sanat ekibi ve teknisyenlerin taşınıp durması yerine şehirlerin arasında bir tür iletişim kurarak bir performansı gittiğin şehre uyarlamak. Bunu yaparken de yerel sanatçılarla işbirliği içinde olmak fikri bence daha mantıklı. Or could there be ideas that we share between cities and that take on new forms in each city because they're developed again in each city in collaboration. Yani o şehirde yeni bir sahne tasarımı üretebilir misin mesela? Eğer şehri yeniden çerçevelendirebilirsen o kullandığın peyzaj birkaç yeni fikirle yepyeni bir sahne haline dönüşebilir. Interurban festival that I've invented together with Lola Arias does is that it frames the city and says that those landscapes can be turned into stages with a couple of ideas. Evet, Stefan Kaygi dinlettiğimiz Rimli Protokol her zaman çok kafa açıcı bir ekip oldu aslında. Evet, oldukça enteresan bir proje bu da. Evet, burada atık toplayıcılarıyla yaptıkları işte hani tiyatro belgesel ya da belgesel tiyatro gibi mefhumu da tartışmaya sokmuştu vesaire ama hı hı. Bu yeni şehirlere adaptasyon ve yeni farklı işbirlikleri nasıl olabilir oyuncu izleyici arasındaki ilişki hakkında epey ayrıntısıyla düşünen bir ekip. Biz de umarız ki bu bahsettiği projelerden biri de São Paulo'dan sonra İstanbul'da gelir diye de ümit etmeden duramıyorum açıkçası. Şimdi biraz daha zamanımız var. Söyleşinin sonuna geldik. Gözde Kazaz'a çok çok teşekkürler. Evet. Bu söyleşi için. Bu arada Berlin'in gürültüsünü de arkada duymuş bulduk. Sanki burada yeteri kadar gürültüye kalk olmamışız gibi insan gene de mutlu hissediyor kendini. O sesi burada duyduğu için.